أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم وبالوالدين أو الوالدين والأقربين أن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورة النساء کی أمور سياسية امور شرعیہ انتظامیہ دغی تفصیل بیانی دا دی آیت کے اللہ تعالی جواب ذکر کئی دے وہم حاصل دادے چی مخ کی اللہ تعالی احکام شرعیہ امور انتظامیہ بیان کل نو آیا پدی احکامو کی دا والدینو دا خپل خپلوانو دا غریب یا دا مالدار طرفداری جائز دا او کنه دا جائز نو دی آیات کی اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی پا حکم شرعی کی پا حق فیصلہ کی دا ہیچا طرفداری او دا ہیچا رعایت دا جائز نرے که هغه مور او پلار دی که خپل خپلوان دی که غریب دی که مالدار دی د الله تعالی دین داسې یو دین دی او داسې یو قانون دی په دې کې د هر چا رعایت او لحاظ ساتلی شوی دی که غریب دی الله تعالی د هغې په حال باندې م پوه دی نو الله تعالی په هغه باندې ستا نه زیات مهربانه دی که مالدار دی یریږي د هغې نه هغې نو یاره مه کوه دغسې مور او پلار دی د هغې لحاظ پکې مه کوه بس لحاظ دا دی چې د الله په دین کې الله لحاظ کړی دی د هر چا بس دغه لحاظ پوره دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو کونو قوامین بالقسط شی کلک ولاړو په انصاف باندې شهدا للہ حق بیان کوونکی د پاره د رضا د الله تعالی شهدا للہ قوامین دا صیغه د مبالغې ذکر شوې ده مبصرینو په دې کې یو نقطه لیکلې ده ډېره بهترینه نقطه ده په یوه فیصله کې یا په دو فیصلو کې قیام بالقسط مطلوب نه دی بلکې قوامین بالقسط په هر ځای کې په هر وخت کې په هر فیصله کې قوام بالقسط دا لازم دی دې مبالغه کې دې ته اشاره ده په یوه فیصله کې یا دوو کې نه بلکې په هر ځای کې په هر وخت کې د هر چا په باره کې قوامین بالقسط کلک ولاړ شئ په انصاف باندې شهدا للہ حق بیان کوونکی د پاره د رضا د الله تعالی دنیوی غرض بپائی کے مقصود نہیں یا دویم معنی شہداء للہ گواہی کو ان کی دفارہ دا اللہ تعالی یا شہداء للہ اقرار کو ان کی دا اللہ دفارہ حق بیان کو ان کی یا گواہی کو ان کی یا اقرار کو ان کی ولو علی انفسکم اگر کا نقصان دا دغه بیان اگر کا نقصان د دغه شهادت او گواهی راضی بتا سو باندې او الوالدین یا په مور او پلار باندې ولقربین یا په خلو خپلوان باندې ای یکن غنیا کوی دغه مالدارا ای یکن کوی هغه مشهود علیه چا باندې چې گواهی کېدلی شي غنیا مالدار ای او فقیرن یا غریب بی فالله اولا بهما ان الله تعالی زیات مهربان دی په غدوانو باندې استاسونه کله یو انسان په گواهی کې د چا د مالداري لحاظ کړي الله تعالی دم کوي، کله څوک په گواهی کې د یو غریب باندې تر سراشي دا غی لحاظ کړي الله تعالی دغم کوي. ولو على انفسکم او الوالدین والاقربین، ته په خپل ځان باندې د یو شي اقرار کې ما سره د پلانی دا حق دی، نقصان پتا دے اللہ تعالی وی کا دا قیامت دا عذاب نہ بخلاص چھ کنا دغسی ولو علی انفسکم یو جرم دی کڑے دے مثلا غلا یا زنا دی کڑے دا پخپل زان مان اقرار کے تاوان پتا وانی دے خوئی کا اویل والدین والاقربین ستا مور او پلار دا چانہ حق نی ولدی مور او پلار دے چان حق نہیں والے دے ظالم دے وہ کنا دا پلار دا دی ظلم کرے دے پلار دا پردے اس مکہ دی نہیں والے دے دا پردے دا حق دی نہیں والے دے دا خبر او تو کا یا خپل خپلوان دی یو دے شہادت علی الوالدین والاقربین او یو دے شہادت للوالدین والاقربین نو آغا جائز نہ دے تاسو د فقی کتابونو کې راغی تفصیل ویلی ایکن غنیان یو سړی مالدار دی نو ته په شهادت او په گواهی کې د هغې د مالدارۍ د وجې نه په هغې باندې گواهی نه کوې الله تعالی وایي کا یو سړی غریب دی نو په هغې باندې د ترس راځي په هغې باندې گواهی نه کوې الله وایي کا د الله قانون داسې دی چې په دې کې د ټولو مراعات شوی دی لحاظ پکې شوی دی فالله اولی بهما نو اللہ تعالیٰ زیات مہربان دے پدا ادوان باندی جستا سنا پا حدیث مبارکو کراغلی دی امام ابن کثیر دا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگا روایت ذکر کرے دا واقعی ذکر کرے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام لے گلے ہوں خیبر والا ہوتا وی داغین با جزیه راوڑی داغی چی کم باغون دی داغین او میوی راوڑی نو دا خیبر والا چی کم مشرو اغدا اغختلا چی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تا رشوت ورکی دیر پارا چی اغسر نرمی ہوگی وی طالب لگا خلق وگا کو چیپانی ہوتاوی وی ستا خلق وگا کو ہوتا منسر نرمی ہوکا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر عجیب انسان اغوت و والله لقد جئتم من احب من عند احب الخلق الی ولا انتم ابغض الی من اعدائکم من القردۃ والخنازیر و زمانی پر اللہ تعالی بنی قسمی تاس ما تا در رشوت خبر کوی چون بل رشوت در کو مون سر گزارا وکا زماری پا اللہ قسمی زد آغا چا دا طرف نراغلیم چا آغا ما تا پا طول خلقو کی خوخ دیں نبی علیہ السلام او تاسو ما تا دا خندیرانو دا شادوگانو نهم بدترین خلق کاری اخری تکیو تا دیر عجیبه ہوئے وما یحملونی حبی ایاہو و بغضی لکم علا اللہ اعدل بینکم زماستا سر بغض و دشمنی او زما د نبی علیہ السلام سره مینه محبت اغا د دې باعث نه ګرځي چې زستا سره ظلم زیاته حکم او ستا سره انصاف و نکم. اگر کا ما ته نبی علیہ السلام په ټول مخلوق کې خوښ دی او تاسو ما ته رخنجیران او د شادوګان نه هم بدترین خلق کاری او د دې معنا دانه ده چې نبی علیہ السلام ما ته په ټول مخلوق کې خوښ دی او تاسو را ته رخنجیران او شادوګان نه بدترین ښکاری نو زبا انصاف نکوم ساسر ظلم کوم وی داسی نشی که دلی دا آغا من محبت پا ما بانی نشی باعث که دلی چیز ظلم کم او ساسر دشمنی پا ما بانی نشی باعث که دلی چیز ساسر ظلم زیاده او کم وی داس چرت نشی که دلی نو آغا کافیرو خواقیو تا دا خبرو کلا وی بی هادا قامت سماوات والارضو پا دے عدل او دا انصاف پا وجبانی خوز مکہ و اسمان والار دی دے پا وجبان نو اگر که تا تا یو سوک خوخ ولین دے مولا و پلار دا تخوخ دی خپل پلوان دا تخوخ دی دا خپل زان دا تخوخ دی خو خپل ځان باندې گواہی او اقرار وکا، په مور او پلار باندې موکا، خپلوان باندې موکا، غریب باندې هم کوا، دغسی په مالدار باندې هم کوا. فلا تتبعوا الهوى ان تبدلوا ما كان يدعو خواهشات وان تعدلوا، چې انصاف به ونه کوي، ان تعدلوا لئلا تعدلوا، چې انصاف به ونه کوي. وان تلووا چې کجبي اړوي تاسو په شهادت باندې او تعرضوا او یا مخړوي د حق بیان، فان الله كان بما تعملون خبيرا، يقين الله تعالى دې فاعملون ما نجي کوي تاسو خبردار. وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا، کتا سجبی اڑوی په بیان د حق باندې، او تعرضوا یا تاسو اعراض کوي د بیان د حق نه. علماء ذکر کړی دي جبی اڑول په بیان د حق باندې د دې سمانه ده، په گواهی کې داسې الفاظ استعمالوي چې مخاطب پاغي باندې پوی نشي، یا داسی الفاظ استعمال کی چی پا آغا الفاظ کی تاسو آغا حق پٹ کئی، حق پچ واضح نہ کئی. او تعرضو او یا اعراض کوئی دا بیان دا حق نہ، اعراض کوئی دا شہادت نہ، اللہ تعالیٰ پاغی بنی پویے دے. یو بل مانا جی کرکڑی دا ہوں پس سرین وی ان تعرضو مخ گردول دا آدا دا شہادت حقنا، او تلو پدی کی خطاب دے حاکمان کا، ابو حیان نم قلالی دا ذکر کری دی، او دا تلو دا ماخوز دے دا لی العنقنا، دا لی اللسان ننا بلکہ دا لی العنقنا نا ماخوز دے، سٹ تا وحل سٹ اڑول، نو خطاب دے حاکمان کا. مانا دا شولا یو سڑے دے آغا شہادتو کی پا خپلدان باننے، یا پا والدینو پا اقرمینو باننے، یا پا غنی یا پا فقیر باننے. نو ان تعرضو کا و ان تلو کتاسو سٹ وڑوئی دا حقی پیسلی کولونا رستو دا شہادتنا، و تعرضو او یا اعراضو کئی دا حقی پیسلینا، یقینا اللہ تعالیٰ فاغ عملن مانی جتا سے کوئی خبیرا خبردار دے. مدابیا حاکمانو تا خطاب دے دا شہادت خوش ہوئی، سڑی شہادتو کا وقبل زان مانی، یا فا اقربینو باننی، پا غریبو پا مالدار باننی، نوصل پیسلی وخرا گئے، نو حاکم اغا شرعی پیسلا ونکللا، اللہ تعالیٰ استا پا عمل باننی وصل اللہ تعالیٰ خبر دے. گنانگار آگا دے شہادت خور سوش ولا قاضی سے حق فیصلہ و نقل، بس اللہ تعالیٰ پا آگی بانی خبردار دے. ندا آگی تا اللہ تعالیٰ دمکی ذکر کئی، اللہ تعالیٰ برسر پویشی. یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولی والکتاب اللذی نزل علی رسولی والکتاب اللذی انزل من قبل. مخی اللہ تعالیٰ امر ذکر کوا فقیام بالقسط باننے، پہ انصاف بانے ٹنگ گدرے گئی. اس دی آیات کے اللہ تعالیٰ دا غی سبب ذکر کئی، دا غی علت او وجہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے دا پہ انصاف بانے ٹنگ زکا ادرے گئی، چی قیام بالقسط دا موقوف دے پہ صحیح ایمان باننے. دا قیام بالقسط دا فارا علت او سبب سشے دے ایمان صحیح، ایمان شرعی. نو زکا پا حق بانی ادری گئی چی دا دا ایمانی صحیح تقاضا دا، نو دای ربط شلما قبل سر. بیا دی خطاب کی دو دری اقوال دی نوم پسرینو. یو قول حسن بسری رحمت اللہ علیہ جی کر کڑے دے، او تفسیر جلالی ناغی تا اشارہ کڑے دے، وی دی آیات کی خطاب دے طول مسلمانانو تا، او مقصد پدی کی دوام دے پا ایمان باننی، کلک پادی کی دل دی پا ایمان باننی، دن بپوی کوئی پر ایت باننی. ای ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو، آمنوا باللہ، ہمیشہ اسی گئی پا ایمان باللہ باننی، ہمیشہ را پارا ایمان اسا تی پا اللہ تعالی باننی ورسولی ہی او پیغمبر باننی. دا ایوہ توجیش والاو دا غی ترجمہ دا غدا، تفسیر سراج المنیر ہم دا توجیح ذکر کرے دا. عبارت دسی ولی کئی، یا ایها الذین آمنوا ایمان والو آمنوا باللہ داویمو علی الایمان باللہ تین پاتشی پا ایمان باللہ باندی و رسولی او پا ایمان بالرسول باندی دا خطاب دے مومنانو تا او دا آمنوا باللہ نمراد دوام علی الایمان تی مراد دے استقامت پا ایمان بانی مراد دے دا دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول لے تفسیر سراج المنیر او تفسیر جلالین دا ذکر کرے دویم قول پا دی آیات کی دا زجاج دے اغوی پا دی آیات کی خطاب دے منافقانو تا خطاب دے پا کی منافقانو تا او بیا دا آمنون مراد اغا خالص ایمان تی مراد دے اخلاص پیدا کول پا خپل ایمان کی ایمان فضل باننی مراد دے نو دویم ترجمه تا بیا غکشه دویم مانا ذکر کرے دا زجاج اغوی دا خطاب دے منافقانو تا او آمنو باللہ و رسولہ کی اشارہ دا چے اخلاص پیدا کئی پا ایمان کی نو اخلاص پا ایمان کس دے ایمان بالقلب او دا اول آمنون مراد ایمان باللسان دے نو اس ترجمه تا وکشه یا ایها الذین آمنو اول مانا اے ایمان والو آمنو باللہ ہمیشہ ٹنگ شئی پا ایمان باللہ باندے او رسولی او پا ایمان بالرسول باندے ٹنگ او کلک پی پاتی شئی دویم مانا دا زجاج یا ایوہ اللذین آمنو اے اغا کسانو چی داوی دا ایمان کوئے پا جوا باندے آمنو باللہ ایمان راوڑے دا زلنا پا اللہ تعالی باندے او رسولی او پیغمبر دا باندے نو دویم مانا بیادا شولا والکتاب الذی اوفا کتاب بانی نزل علی رسوله کی نازل کرے دی اللہ تعالیٰ پا خل پیغمبر بانی والکتاب الذی اوفا کتابونو بانی انزل من قبل چی نازل کرے دی مخیر دینا اگل تورات دے انجیل لے پاقی بانی ایمان والا رئی دوانا دے کہ الکتاب الکتاب دے دو دوانا مانے میں تبدل بدل اکلی والکتاب الذی پا کتاب بانی نزل علی رسوله چھ لگ لگے نازل کرے دے وخفل پیغمبر بانے چھ قرآن کریم دے والکتاب اللذی او ایمان راوڑی پا کتابونو باندی انزل من قبلو چھ یو زلے نازل کرے دی مخی را دینا نو نزل تنزیل دے دا دلالت کئی پا نجمن نجمن نزول باندے لگ لگ نازل اول او دا ورستو والکتاب دا مفرد پا مانا دا جین سر دے کتابونا او دا غی سر ذکر شو دے انزلا ذکر مخکنی کتابونا پا یوزے بارے نازل شوی دا پاکی پرق دے وما یک پر باللہ او چاچی کپروکا پا اللہ تلا باندے تفسیر سمرقندی وی میجہدو بی وحدانیتی ہی تعالی چاچی انکاروکا دا یو والد اللہ تلا نا او ملائکتی ہی او چاچی انکاروکا دا ملائکونا او کتبی او دا کتابونو دا اللہ تعالینا و رسولی ہی او دا پیغمبرانو دا غنا والیوم الاخری او دا ورزی دا آخرت نا انکاروکا باس بعد الموتنا فقد زلسا و زلالا بعیدا یقنن دے گمراہ شوپ گمراہ لری سر دا حقنا بس چاچی دا ایمان پریخو دا نو دا گمراہ شوپ لیکن دا سی گمراہی دا چاگ دا حقنا دیر لری دا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا رب تیرے ما قبل سردار مخی آیت کے اللہ تعالی امر وکا پر ثبات بال ایمان بان پر استقامت بال ایمان بان پر ایمان بان ٹنگ پاتی شی اخوا دی خوا کی گئی ما دی آیت کے اللہ تعالی زجر ذکر کئی ہوا چاہتا چاغه په ایمان باندې ثابت قدم نه کله یو طرف ته دی کله بل طرف ته دی ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړی دي ثم کفروا بیا کفر کړی دي ثم امنوا بیا ایمان راوړی دي ثم کفروا بیا کفر کړی دي ثم ازدادوا کفرا او بیا زیات شول په کفر کولو کې مبصرین لیکلي دي وی مراد د دینه یو ځل دا دو ځل ایمان او دو ځل کفر تی مراد نه دی بلکې مراد د دینه تکرار دی بس کله یهودی کیږي کله عیسائی کیږي کله مسلمان کیږي کله قادیانی کیږي نو کله شیعه شي کله بریلی شي بس پا یو دین مانے ٹنگ پاتی نہ دے. حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آخر زمانہ کی و خلق داسی یمسی یصبح مومنا و یمسی کافرا یمسی مومنا و یصبح کافرا. نبی علیہ السلام میں آخر زمانہ کی ودا سے خلق راشی سحر و مسلمانی ماخام و کافر شوی نماخام و مسلمانی سحر و کافر شوی یبیع دینہ بعرض من الدنیا ایمان بپ دنیا وانی خرسی ایمان بپ دنیا وانی خرسی کلچ یو مجاہد ملاوی گی او سودا خی بس بیا ایمان پریگ دی سودا چکل قیمتی نو بس بیا ایمان پریگ دی بیا لارشی جماعت تو بیا ایمان خکار کی بیا بکی عمری لارشی بیا بکی بلدی لارشی بیا راشی یو مجاہد یو مسلمان شہید کی بیا تالیف شی بلو اللہ بیا دا غبی دینی ہو کی یبیع دینہ بعرض من الدنیا اخر زمانہ کی دا غصیدہ نو دو کرتا ایمان او دو کرتا کپر نرے مراد بلکی دے کی تکرار مراد دے سم مزداد کپر او بیا دیو زیاد شوال پا کپر کی یعنی ملو شوال پا کپر بان ابو حیان نحط الالی دا غذکر کری سم مزداد کپر ان مراد سرے الی الموتی بستر دا مرگ پوری پا کپر بانی پاتی شی او مرگ ولا پا کپر باندی راشی لم یکن اللہ لیغفر لهم ندی اللہ تعالی چی بخنو کی دیوتا تفسیر جلالین دی رف کلی خبر کرد وی لم یکن اللہ لیغفر لهم ما اقامو علی الکپری سو پوری پا کپر بانی دیو باقی اللہ تعالی تا مافی نکی ولا لیہدیهم سبیلا و نبروان کی اللہ تعالی دیو لرا پا حق لاربان دی ولا لیہدیهم او ندی اللہ تعالی چی روان کی دیو لرا سبیلا پا حق لاربان دی. دو اقوال دی نمبسرین یو قول نمبسرین دارے چی دا سبیلا نمراد پر دے کی سبیل الجنت تی مراد دے بعد الموت ندی اللہ تعالی چی روان کی دیو لرا پا لارا دا جنت بان دی دا مرگ نورستو ولی ذکا پا کپر بانی ولی مرگ راغلے دے نسنگی اللہ تعالیٰ پلا رد جنت باندی روان کی نئی روانی ان اللہ لا یغفر آئیو شرک بیہی دوے مانا جی گرکڑی دا ہم پسرین ولا لیہدیہم سبیلا دا لگی دا دنیا سر خردین مراد آغا زدی او عنادی کافر تی مراد دے ولا لیہدیہم سبیلا نبر آوان کی اللہ تعالیٰ دلرا سبیلا پا حق لار باندی طریقا الی الحق تفسیر جلالینوی پا حق لار باندی اللہ تعالیٰ نروانی لکدا زدی و عنادی دے دوی مداری چی دو پا اللہ و دا اللہ تعالیٰ پا پیغمبر پسی ٹوکی ملنڈی مسخری کئی پا دین پسی نن مسلمان دے سوا کافر دے بل سوا بیا مومن دے بیا کافر دے دا دی وجنے اللہ تعالیٰ پا حق لار باندی نروانی دا زد و دا عناد دا وجنے دا زد و عناد کی بشر المنافقین تخویف اخروی بشر المنافقین زیر ورکا منافقان تا بی ان لهم عذابا علیما چی قنند دیو دا پارا دے عذاب درناک دیتا ویلے شد بشر دیتا وی تحکم یو چالا سفیڑا ورکی خوا سم درد ویلا ورکی بیاو توی خوانے اوک کنا سنگ مزای اوک للا یار نو دیر بشارت ویلے کی گی اغا خوشالی تا چے دا اغی دا خوشالی اثرات دا انسان پا ودن مانی پا مخ مانی خکارشی نو سنگ تا منافق توی بشری المنافقین زیر او تورکا نو دا خو زیر ندے بلکی مراد دا دین سر تحکم دے اللہ تعالیٰ پسی پیشاری مسخری پسی اللہ کی اللہ تعالیٰ وی تا خبری کنا ستار پارا خو یو زیر دے اغا زیر سر تب جہنم تا دیو اللہ تعالیٰ بدل عذاب در کئی مدی توی تحکم اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی دعا اوصافی قبیحا دا منافقان اللذین دا منافقان حق کسان دی یتخذون الکافرین اولیاء چی نسی کافران لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین چی ورتیری گی دا دوستانی دا مؤمناننا تفسیر مظہری دے رب بہترین خبر کرے اغوی دا منافق دا کافر سر دوستانہ ولی کئی نو اغوی لما یتوہمون فیہم القوة ذکر د وهم او ګمان دار چې دا ډیر طاقتور دي زور اور خلق دي مالدار خلق دي لما يتوهمون فيهم القوه د دې وجنه چې دا قوت والا خلق دي د دې سره جازونه دي هلی کاپټر دي او سره قوت دی او سره فوج دی او سره مالداری دی او سره د دې فوج باندې ايبتغون عندهم العزه نو آیا دیو طلب کیدا نو آیا دیو غاڑی دا غی سر عزت پا ان العزت للہ جميعا نو دا غو سر عزت نشت دے زکا فا ان العزت للہ جميعا یقینا اختیار دا عزت ورکولو دا اللہ تعالی دا فارا دے ٹول دا ترجمم چوانکلا نو بیا بربان اعتراض و جواب اغور بان خام خارا جی دیدے کی سوال دارا جی سورة المنافقون آتم نمبر آیت کی براشی وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین عزت دا اللہ دا پارا دے او دا اللہ دا پیغمبر دا پارا دا مومنان دا پارا دل دا وی فإن العزۃ للہ جميعا نتاس بوائی چھے دوانو کی جدا جدا معنی مراد دا دے دے کی بل دے کی قرآن کریم کی ذکر شو دی فإن العزۃ للہ جميعا دا دین و مراد اختیار دا عزت دے دا اللہ تعالی سر ٹول دا عزت دا ورکول و اختیار دا اللہ تعالی سر دے او سورۃ المنافقون کی چی دی نو آل دا کی دا غی معنی دا دا اللہ تعالی متصف کی گی پا صفت دا عزت باندے اللہ تعالی دا اللہ پیغمبر متصف کی گی پا صفت دا عزت باندے او مومنان مسلمانان متصف کی گی پا صفت دا عزت باندے دوان کے فرق دے نو دیدے کی زان لمانا دا آل دا کی زان لمانا دا نزل دمانا دا سیدہ فإن العزة للہ جميعا یقینا اختیار دا عزت دا ورکولو خاص دا اللہ تعالی دا فارد ایتول او آل دا کمانا وللہ العزة ولرسوله دا اللہ دا پارا ثابت دے صفت دا عزت او دا پیغمبر دا پارا وللمومنین او دا مومنان دا پارا نو آل دا کی اتصاف العزت مراد دے او دیدہ کی اختیار دا عزت دا ورکولو مراد دے نو دا عزت دا ورکولو اختیار دا اللہ سر دے پاتشو صفت نو عزت صفت دا اللہ دا پارم دے دا اللہ دا پیغمبر دا پارم دے دا مومنان دا پارم دے نو دا غیر اعتراض نرد وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزؤ بها دی آیت کیم اللہ تعالی زجر ذکر کئی منافقان تا او دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی مومنان مسلمانان تا یو خطاب کلچ تاسی او مجلس کی ناسی او فاغی کی در اللہ تعالیٰ پا دین پسی ملنڈی پیشاڑی کی داغی نفاس ای داغی سرمکی نی او کن تاسو ام داغی سر شریکی فبیدی نی وقد نزل علیکم و یقین النازل کردی اللہ تعالیٰ و تاسو بانی فی الکتابی پا کتاب کی الکتاب نمرد دا قرآن کریم دے ان اذا سمعتم آیات اللہ دا خبر کل چواو ریتاسو آیاتون دا اللہ تعالی یکفرو بیها چی کپر کی گی فاغی بننی ویستہزؤ بیها اور ٹوکی کی گی فاغی پوری دا اللہ پا کتاب پوری ٹوکی کی دا اللہ تعالی دا احکاماتو سپکاوے کی نو اگا حکم سدے کما خبر نازل شویدہ فلا تقعدوا معهم نمكن اذا غي سرا حتى يخوضوا في حديث غيري تردي پوری چې مشغول شي هغه په نور خبرو کې هغه مشغول شي فلا تقعدوا معهم مرادی واجی کې نستل ندی بلکې مراد دې نه ساری دل دي کغه ناس تر کغه ولاړه ده او کغه سملاستل دي لا تقعدوا معهم معنی دار چی دا غی سر امی ساری گئی کاغا کی ناستل لی کودری دل لی و قسم لاستل لی ہر سشے چلے حتی یخوضو فی حدیث غیری تردی پوری چی دیو مشغول شی پا بلا خبر کی بلا خبر سدہ دا کپر و دا استحزان علاوہ دا ایمان خبری شروع کی دا اللہ تعالی دا دین خبری شروع کی او یا مباح خبری شروع کی مباح انکم اذا مثلهم دا علت در لا تقعدوا دفارا مکی نی دا غی سرا ولی زکا انکم اذا یقینا تاسو پا دا غوخ کی اذا سمانا دا مفسرین ذکر کړی دی اذا قعدتم معهم اذن دغه معنی ده کله چې تاسو ایثار شئ د هغوی سره په دغه وخت کې نو تاسو به هم شئ د هغوی په شان ده کې تاسو به هم د هغوی په شان ده کې شئ. بیا دوه معنی ذکر کړی دی علما، یو قول دار چې دا مشابهت دی په ګناه کې، دا گناہ پا مجلس کی شرکت کول دا گناہ دا. دویم قول مفسرین دارے چی مماثلت دے پا کپر کی، او پا آغی کی بیا شرط دارے چی دا آغی پا کپر باندی دا آغی پا بیدینائی باندی راضی شی، نو مسلمان دے دا کافرانو پا مجلس کی کی ناستا آغی پا قرآن و پا حدیث پسی دا اللہ تعالیٰ پا دین پسی پیشاڑی مسخری کولے ملنڈے پی وحلے، او دا و سره پاغی باندې راضی دی، دا و سره هم لاسونه وپړقی چې بس دا تاسو ښه کار وکړو. نو لکه څرنګه چې هغه کافران دي نو دا بل سړی مسره مرتد شو، دا هم کافر شو سره. نو که د هغې په ګناه او د هغې په کوپر باندې راضی نه وي نو ګناهګار دی، مماثلت فی الاسم بیا مراد دی. او که د هغې په کوپر او د هغې په ګناه باندې اوسه راضی شي نو بیا رضا بالکپر دا کپر دے، بیا سره کافر کی پاغی بن دیدے کہ امام قرطبی تفسیر روح المانی اور ڈیرا بہترین خبر ذکر کرے دا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ یو سڑے رو جدارو دا شرابیان و سرف مجلس کے ناسو اغ خلق شراب سکل، او دا بل سړی چې کم ناس دی نو دا روجه دار دی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ته د هغې خبره وشوله، کله چې د هغې مخې ته ابوت کلی شول هغې ویل کوړۍ ورکوي دې ټولو ته ورکوي، کم چا چې روژه نیولې او هغه هم په کوړو باندې وهئ. چا ته پوښتنه وکړه ولې، هغه دا آیات په دلیل کې پیش کړ و انکم اذا مثلهم، دا روجه دارو ده ته خپته وه چې زرو جیم، او بیام د شرابیانو سره داغی په مجلس کې کیناستلې دي نو دلم صدا ورکه دا مسره بدی ګناه کې شریک دي. تفسیر قرطبی دا ذکر کړی، او دغه سی تفسیر روح المانی دا ذکر کړی. احادیث مبارکه او کراغلی دی امام ابن کثیر روایت ذکر کړی، من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلا یجلس على مائدة یدار علیها الخمر، دا چاچی پا اللہ و پا ورز دا آخرت بانی ایمانی نو آغا دی پا آغا دی سترخوان بانی نکی نیش پا آغی بانی شراب گردو لکی، کی ایمان پا کی نو پا آغا دی سترخوان دیوم نکی. من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلا یجلس على مائدة، چاکی چی ایمانی نو ندی کینی پا آغا دی سترخوان بانی یدارو علیها الخمر، چی پا آغی بانی شراب گردو لکی، اگا مجلس تری اڑوزی ام نجب کم کی شرابی. ان اللہ جامع المنافقین، یقیناً اللہ فلا جمع کون کے رے منافقان لرا والکافرین و کافران لرا فی جہنم جمیعا، فجہنم کی ٹول پیوزے اللہ تعالیٰ و کافران او منافقان ٹول پجہنم کی اوزے کئی. الذین تربصون بکم فان کان لکم فتح من اللہ قالوا لم نکن معکم، دی آیت کی زجر دے منافقانو تا، او داغی نور اوصافی قبیحہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی. دو حالات اللہ تعالیٰ ذکر کری دی داغی دو منافقان، الذین آدھا منافقان حق کسان دی یتربصون بکم چی دیو انتظار کئی استاس و فبارکی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دیر بہترین و عجیب مانا کری دی، اگو یتربصون بکم سمانا دا وینتظرون زوال دولتکم، دا انتظار کئی چې ستاسو حکومت به کله ختمیږي. یتربصون بکم د طالبانو د مجاهدینو حکومت به کله ختمیږي. و ظهور الکفر علیهم و ذهاب ملتهم، ابن کثیر دغه معنا کړی، الذین دا منافقان هغه کسان یتربصون بکم ینتظرون زوال دولتکم، دا انتظار کئی جی استاسو حکمت و دولت بکل ختمی. و ظہور الکفر علیہم و ذہاب ملتہم، او استاسو دا دین بکل ختمی، دا منافق علامہ دا. ډیر منافقان دی تا په تماشا باندې ناست دي او د دې لپاره هلی ځلې کوي، مهنت کوي چې امارت اسلامی افغانستان د دې حکومت به کله نسکوریږي، او ډیر منافقان په دې باندې انتظار دي. پاکستان کی کم علاقوں کی مجاہدین کی کلب ادیو ختمی کی او ادیو اغسلتا ادیو قوت و طاقت بسنگ ختمی دا حالت اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے دا منافقان اللہ جین تربسون بکم، دا منافقان ہوا کسان دی چیدو انتظار کا احساس وبارکی چر ادیو دین او ادیو دولت و حکمت بکل ختمی. فان کان لکم فتح، دا تفصیل دے دا حالات دا منافقان، او دو حالات اللہ تعالیٰ ذکر کر دی دا منافقان کلچے مسلمانانو تپت خراشی نو منافق بیا نزدی نزدی کی وی زم سامل کرے ہوں، او کلچے کافران غالب چی کلچے کافران غالب چی نو بیا دا آغی سرا وگونا نزدی کی وی گورا کمونگ در مجاہدین سرا طول یوزے شیوے نو تاسو هم ختم کړی وي، نو په هغې باندې احسان بیا کوي چې ښه دا وه چې موږ سره نو ملګري شوي، که نه تاسو دا ټینګونه زموږ نه بیا نه شول تللی، بیا د هغې سره ځان یو ځای کوي. فان کان لکم فتحن، که چرته وي ستاسو دپاره برې، فان کان لکم فتحن، که چرته وي ستاسو دپاره غلبه، من الله، د الله تعالی د طرف نه، دا من الله دا ذکر شوی دی کہ مجاہدین دا فتح دا اللہ تعالی احسان ہو گنی دا دیر پارداری کرشے، مجاہد بدا گمان نہ کئی چی دا زما غا راکٹی وی زما مزائلو زما استشادیان، نا من اللہ دا دا اللہ تعالی احسان بپدان منی گنی. قالن دا منافقان وی علم نکم معکم، آئے ولی منگا نو ملگری ساسو، یعنی منگا ساسو ملگری وی. تفسیر سراج المنیر وی علم نکم معکم فی الدین والجہاد، آئے ولی منگا استاس ملگری نو پا دین و پا جہاد کی، منگا استاس ملگری مسلمانانو او استاس سر پا جہاد کی ملگری. و انکان نو پا دے کی مقصد سدے امام قرطبی او ابو حیان نحت العلی جی کرکڑی دی ہمارا لن مقصد دا دے چی لکچے پانی را لراکی پکی غنیمت کرا لبرخ راکی او حکمت کرا لبیا یہ وظیفہ خورا درا کئی کنا منگا مستاسو ملگریو علم ناکم معکم، منگا ہم ملگریو منگا ہم دل چیر روڑی وقت پا وقت بانی را اوڑی او دا سی وچی وقت پا وقت بانی منگا ہم دسی پسین بانی پوری و تلی نو منگ با سر کو مکاو گاڑی کم دل سامانو نوڑل دسی دا خبری مبری بیا کئی کن. و انکان لیل کافرین نصیب ناو کچر تبی دا کافران دفارا برخا نصیب دیتا نصیب بلے شویر بس دا خو اسی دا کافرانو یو برخه دا دنیاوی. نو قالو وی دیو کافرانو تا علم نستخویز علیکم، آیا ولی نشو زور ورکی دلی منگا بتا سباندی که منگ دا مومنانو سر ملگرتیا کریوی، ولی تا سبانی منگ زور ورکی دلی نشو، بیاو تا هم دغا تواغوتیان وی کدی غرونو تا منگم خطلی وینو والا که تیر دیرانو تاو کڑای پدی دا غباندی کسارک باندی. علم نستخویز علیکم، آیا ولی نشو زور اور کیدلے منگ پتا سباندی که منگا دا مومنانو ملگرتیا کڑی وے. تفسیر جلالینوی دیزے کی پا عبارت کی تقدیر دے ونمنعکم من المومنین، و آیا ولی نئے بچکڑی منگ تاسو دا مومناننا، علم نستحفظ علیکم و ابقینا علیکم، زمونگا پتا سبانی تر اسراغے شدا خود منگا ملک جوڑی نو بس بیام دا تصوہ نویلد که منگا لگ دسی پورتا شوی دے غرونو تنو تاسو بیاری دلی وے. و ابقینا علیکم، زمونگ دبانی تر اسراغ نور دیو جنا مونگا نو مجاہدین سر مرگرتیا و نکلل و نمنعکم من المؤمنین، و آیا ولی نئی بچکڑی مونگا تاسو دا مؤمناننا نو مجاہدین نو خو مونگا بچکڑی. فاللہ یحکم بینکم، نو اللہ تلاو پیسلو کی پمینساتو کی یوم القیامتی پورد قیامت باندی تستماویلی دا اللہ پیسل پا قیامت کی سر عملی پیسل دا دا بیاد و سرساتی تا غیر پار مخی امتاست ما عبارتون ویلی. تفسیر سراج المنیر وی اغا عملی پیسل سد بی ایت خلکم الجنت و یدخلهم النار، تاسو با اللہ تلا جنت تداخل کی او دا منافقان با اللہ تلا جہنم تداخل کی بأيت خلقكم الجنة الله بداخل کتاب سر جنت ويدخلهم النار او ديوب الله تعالى جهنم تداخل کی بس دا عملی فیصلہ دا الله تعالى ولي جعل الله هجرين دا ورکلی الله تعالى للكافرين كافران لرا على المؤمنين فمؤمنان بني سبيلا لرا غلبي سبيلا مراد الغلبه الذين مراد لرا غلبي مراد دے دے کی سوال او داغی جواب سوال دا راضی کافران خو غالب کی گی پڑے وقتوں کی پا مسلمانان بان سنگ دے دے کی اللہ تعالی ولی جعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا کافران نشی غالب کی دلے پا مؤمنان مسلمانان بان یو ٹکے بولی کئی بیا تفسیر گو رہی پس جاننا یو جواب ذکر کر دے امام سدی تفسیر سراج المنیر اغی تا اشارہ کرے دا وید سبیل نو مراد دا سی غلب دا شید مومنان و مسلمانان و اثرات بیخی ختم شی دین بالکل ختم شی ولی جعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا بالاستئسالی استئسالی چی بیخی دا یخن ختم کی بیخی او دا مسلمانان و نم نشان پاتی نشی دس غلب اللہ تعالیٰ کافران لرا پا مسلمانان مانی چرتم نور کی ذکا پا حدیث دو مسلم کراغلی دی داغیر پارا تایید صحیح حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی امت دا پارا دعا کردی وی اللہ تعالیٰ پا دی امت باندی عام قحط مرا ولی چی دا بالکل تباشی طول ختم شی نو آغا دعا قبول شوی دا نو کاغا قحط دے و کاغا کافران غالب کول لی ولی جعل اللہ للکافرین او بیا نبی علیہ السلام دا دعا وکړه الله تعالی په دیو باندې د بهر نه دشمن داسې مسلط کوا چې بالکل دیو ختم کی حدیث ته مسلم کې راغلی نو تاسو یو ټکی وای تاسو توجیه پوره شوله امام سدی وای تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی ولی جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا بالاستئسال چې بیخی ختم کی بس نوم نشانه پاتې نشي اللہ دسی چرتا نہ کیا دسی نہ دشوی دویم توجیج گر کھڑی دا دیر بہترین ابن العربی پا احکام القرآن کی اغوی دی سر یو قیت شتا دے ولی جعل اللہ و حجری نور کی اللہ تعالی کافران در علی المؤمنین پا مؤمنان باننے سبیلا منہو اغا غلبات دا اللہ تعالی دا طرفنا دا خپل طرفنا اللہ تعالی کافران پا مؤمنان باننے غالب کی دا منہو پا دیدے کی مقدر دے نو سمانا دا بیا کلچی کافر غالب کی گی پا مسلمان بان لے نو دا دا مسلمان دا گناہ دا وجنا گناہو نا کی توبو نباس امر بالمعروف و نہی عن المنکر نا کی دا دیو دا عمل دا وجنا بیا پی غالب کی گی منہو دا اللہ دا طرف نا دا سی نکی بلکی دا مومن مسلمان خپل دا سی اعمالو کی جدا پی مسلط شی اللہ تعالیٰ پی نکی خوچ کافر غالب کی گی نو دا دا مسلمان دا خپل عمل دا وجنا دا بیدینای دا وجنا کی گی درہ میں او توجیح کردی دا امام قرطبی رحمت اللہ علی اغم دیر بہترین دا ولی جعل اللہ وحی چرین نور کئی اللہ تعالیٰ کافران لرا علی المومنین پا مومنان باندی سبیلا دا دین مراد چرے حجت شرعیت مراد دے چاگا پا حجت شرعیت کی پا مسلمان بانی غالب راشی اے حجتا عقلیتا او شرعیتا یستظہرون بها اللہ تعالیٰ نور کئی کافران لرا حجتا عقلیتا او شرعیتا یستظہرون بها چاگا پا دی حجت کی غالب شی پا مومنان مسلمانان باندے اللہ تعالیٰ کافر لدس دلیل نور کئی چا غا پا مسلمان بانی پا دلیل کی غالب شی پا دلیل کی آغا نشی غالب کی در حجتن عقلیتن او شرعیتن یستظہرون بها امام قرطبی در ذکر کری ولی جعل اللہ و حجری نور کئی اللہ تعالیٰ حجری نگر زی اللہ تعالیٰ حجری نور کئی اللہ تعالیٰ کافران لرا پومنان بانی سبیلا لارد غلبی دا سی لارد غلبی چی بالکل ختم کی یا سبیلن لار د غلبی د خپل طرفنا او کله چې کافران په مسلمانانو باندې غالب کیږي نو دا د دیو د ګناه د وجنه نور الله یې نه غالب کوي. یا ولی علی اللہ و ہجرین ورکی اللہ تعالی کافران لرا پا مومنان بانی سبیلا غلب پا حجت کی یا پا حجت شرعی او یا پا حجت عقلی کی دسنش کدر ان المنافقین دی آیت کیم اللہ تعالی ذکر کی زجر منافقان تا او داغی اوصاف قبیحا ان المنافقین یخادعون اللہ یقینا منافقان دو کی کید اللہ تعالی سرا سورۃ البقرہ کی وضاحت شوی سنگ دو کی کید اللہ تعالی پند کی میں تو جواب کھڑے فی زعمہم اوٹ کے سروائے ان المنافقین یقینا منافقان یخادعون اللہ دو کی کید اللہ تعالی سرا بخل گمان کی وہو خادعہم او اللہ تعالی سزا دو کی اور کی دیوتا تفسیر سراج المنیر خادعہم مجازیہم علی خداعہم اللہ سزا اور قیدیو تا دیو دا دو کی پوجوان دی مجازیہم علی خداعہم دا ٹکے او سروائے اللہ تعالی سزا دو کو اور قیدیو تا تفسیر سراج المنیر ذکر کردی و اذا قاموا الی الصلاتی او کلچی ودریگی ماندتا قاموا کسالان ودریگی ناراس سسپسی او ناراسی یراؤون الناس خودن کی خلقتا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا او نیادی اللہ تعالی لرا الا قلیلا مگر لگ داد منافق صفت بیان شو چکل ماندت پاسی نو دیر جات ناراسی. صحیح حدیث تے امام بخاری و امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے بیادو منزنا دافا منافقانو بانی دیر جات گران لگی صلاۃ العشاء صلاۃ الفجر یو د ماسوتن مندے او دویم د سبا مندے د سحر مندے. بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کدا خلق پوی شی چې د سحر په مانځ کې او د ماسوتن په مانځ کې څومره ګټه دا څومره اجر دی او ثواب دی لا اتوهما ولو حبتن دیو به مانځره تللې جمعه تا جمعه تا اگر کپ خفاړو خړکو سبا نیولې نه وي په تولان باندې ولې نه وي خود یو وطل لے دیتا دا صفت اللہ تعالیٰ دا چا ذکر کر نو منافقان او نبی علیہ السلام بے چیزا دو منزونا پا چا بانی گران لگی پا منافقان بانی نو اکا سڑے پاک خبر کئی نو بیا ہم اکا خبر در یو زنانا و چا سرے غلط تعلق ہو غلط تعلق ہے او دا نو اگا خبر در یا غزوی او تویلی وی ابای که رشتیا خبر کم نتوان بیا خواهی که نا از ما پلار خونیشتا ده ده کٹ که ده سلور خوی ویده چای دی ستا خود دو دی موی ده دو ده چای نو گران مندونا پا منافقانو بانی دو دی بس هر منده او ده غصی ده ما سوتن منده مومنان مسلمانان دی خپل زانت سوچ پی کرو کی مجاہدین دی زانت سوچ پی کرو کی مومنان پا دی که دیر زیاد بیکار دی بس خواکی وی جماعتی که نور سو که نکی مجاہدینو لخ بکار دی چاگا دا دی دیر زیاد خیالو سات کلچه عذر شرعی موجود نده دا علمو ذکر کری دی چی پا جمعی جماعت سر منز کول دا واجب ده بغیر دا عذر شرعی نا کور منز کول دا صحیح ندی دا نسی کی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى بیا په خلکو کې یو بل خبره ده بس د روجی په میاش کې تراول خلک چې ریخه غنی لروان تراوی خو سنت موکده دي بیا په عام ورځو کې چې هغه فرض مونږ دی هغه تم بیا نه حاضری یراؤون الناس ادیو خودنه کې خلکو ته کله چې یو عمل کوي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من احسن الصلاۃ حیث یراہ الناس واساءہ حیث یخلو کله چې یو مسلمان د خلکو په منځ کې خیسته منځ کې اوګد منځ کې او کله چې خلک نه نو بیا ګډوډ منځ کې زرزر ځان ته اخلاصي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل فتلک استہانۃ استہان بها ربه د خدا عبادت او د خپل رب سپکاوې پکې وکړه لکه چې کله خلکینی نو بیا ورورو په قرار باندې منځ کوي من احسن الصلاه حيث يراه الناس چې مونږ چې کله خلکینو بیا خیسته منځ کوي خو منځ کوي او واساءه حيث يخلو کله چې ځان لینو بیا صحیح مونږ نه کوي نبی علیہ السلام تلک استحانۃ استحان بها رب دے دخل رفس پکاوے او کو دے عبادت کی ذکر خلق و محمل عذاب کی اوکلل نو مسلمانان پا اول منز نکی چی منز کئی نو بیائی پا وقت بانیم نکی او کسو کے پا وقت بانی کئی نو آغا بیا دا منز پا معنی و پا مطلب بانیم نپوی حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تلک صلاة المنافقی تلک صلاة المنافقی تلک صلاة المنافقی ری کرتے ویل او داد منافق من دے داد منافق من دے داد منافق من دے انتظار کئی چی آخری وخشی نوس پاسی بیا نبی علیہ السلام ویل چی فنقرا اربعن بس یو سلور ٹنگی وہی او بس بیا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا تغمنس کی اللہ نہ یادی مگر لیر لگے یادی ابن کثیر روایت ذکر کرے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا اللہ پکی لگ یاد ہے بس انتظار کئی خدا مانزٹی میں بس دا بنا سی ناس بھائی ناس بھائی زنانو کی دا صفت دیر زیاد دے گور دیتا سو خبر اکوم دا چاچی دا اللہ سر امین یو دا اللہ تعالی دا دین سر امین دا یو کار کے مسئول پیتا خدا دی منزل و خوسیم تا وقت ورکے کنیم گنٹا ورس تو منز کے خوسیم کیتا نو دا دین خدا ندا چی اول منز کا و بیاغ اخفل کارو کا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا و اذا قاموا الى الصلاه او کلچی ودریگی مانزتا قاموا کسالان ودریگی ناراس یراؤن الناس خودن کی ازان خودن کی خلقتا ولا یذکرون اللہ و نیادی اللہ تعالی ذرا الا قلیلا مگر لگ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا او مخی تاستر علی شیو قلت پا دو مانو سر رازی یو قلت دے پا اعتبار دا مقدار سرا نو غدل دا کی مراد نرے ذکا کلا بازی منافقان دا مخلصین و مومنان و نزیات ذکر کئی عیسائی والا اغی سر غٹی دستی ور سرائی اغم دیر ذکر کئی نو ذکر قلت پا اعتبار دا مقدار سرا مراد نرے بلکہ قلت پا اعتبار دا کیفیت سرا مراد دے ذکر کئی خو لیکن پاغی کی اخلاص نہیں دا اللہ دا رضا را پارے نکئی دا غی پا مانا و پا مطلب بانی نکوئی گی نو دا غسی دا زلپ پا غفلت بانی اکی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا نو دا غتی مراد دے مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولا بل قواحت اللہ تعالی ذکر کی دا منافقان مذبذبین بین ذالک دو پلق دی پا میند درے کی بین ذالک بین ذالک سے مراد دے اور دا مذبذب سمانا دا وہ مذبذبین یعنی مترددین تفسیر جلالین ذالک اللی متردد دی گڑ وڑ دی بین ذالک بین الایمان والکپری دو پڑق دی پمیند دی ایمان او دو کپر کی لا الہ اولائی دا اس تفسیر دے لا الہ اولائی پر معنی بانی وزن پوئے کوئی او دا دی معنی دا پارا با ابن کثیر گوری اگر دیر عجب مانا کرے نو سا اگر مانا چتا سوکے نو سوال با ختم شی او کہ اگر ترجمہ مانا کرے نو بیار بانی سوال لازی عام مانا تا سوکے کما چھ خلق کئی لا الہ اولائی ندی دا مومنان سرا ولا الہ اولائی او ندی دا کافران سرا نو سوال دا رازی اگر خود مسلمان سرم دے او دا کافر سرم دے خبر بان نکوئی گئی ولی مخی ساتے ونویل وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ کَلَچِ تَاس دو پارا فتسینو قالو علم نکم معکم دو مسلمان سرم دے وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قالو علم نستحوذ علیکم دو کافر سرم دے تو سنگ دلتا کیا اللہ وی لا الہا اولائی ندیر مسلمانان سر ولا الہا اولائی او ندیر کافران سر دو قرآن خودش کتاب نرے چی اللہ تعالی بس یو آیات کی یو سوئے فبل آیات کی بل سوئے بیا نتاس تماویل چی تفسیر ابن کثیر تا چی رجوع کئی او ذرت داغی ترجمہ کما اغوی لا الہ اولائی لا هم علم مؤمنین ظاہرن و باطنن لا هم علم مؤمنین ظاہرن و باطنن ولا الہ اولائی ولا معل کافرین ظاہرن و باطنن خبر ونکویش علی لا اله الا سمند لا هم مع المؤمنين ظاهرا وباطنا ولا اله الا ولا مع الكافرين ظاهرا وباطنا بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين بس دقا اصل مقصودی ته کې دقو بل ظواهرهم مع الكافرين بل ظواهرهم مع المؤمنين وبواطنهم مع الكافرين ابن کثیر دغه معنا کړی دی و چې دا معنا وکړي نو بیا نه تضاد شته دی نه سوال شته دی نه یو مشکل لته راځي نو اوس معنا ودا کوي لا اله الا هو ندی دا منافقان د مسلمانانو طرف ته ظاهرا او باطنا ولا اله الا هو او ندی دا منافقان د کافرو سره ظاهرا او باطنا بیخی دوان ظاهری او باطنی د یو سر ندی چې په دوان اعتبار باندې د یو سر شي بلکې سمانه ده بلکه په ظاهر کې د مسلمانانو سره دی جامع او لباس د مسلمان دی منځ د مسلمان سره کوي تسبیح او سور سره دی کله کله جهاد او تشکیل لمځي خو باطنن بیا د کافرانو سره دی ظاهری د مسلمان سره دی په ظاهر کې او په باطن کې زړه او عقیده او مین او محبت د کافرانو سره دی دغه معنی شول بل ظواهرهم مع المؤمنین و بواطنهم مع الكافرین تفسیر ابن کثیر دغه معنی کړی ان شاء الله پوه شو لای په دې باندې و مې یذل الله او اسو کې بیلاری کې الله تعالی غلا را گمراه کی فلن تجد له سبیلا نو او بنو می تر غره فاران سبیل الله را د هدایت په لار د هدایت باندې وته وینې یا ایه الذین امنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مخی الله تعالی د منافقان او اوصاف قبیحه بیان کړل اوس الله تعالی مؤمنان مسلمانان منع کړي هر کله چې دا منافقان او کافران دومره بیکار خلق دي نو الله تعالی وی دا غي سره دوستانی مکوي آیات کی دو توجیهات دي ځان وکوي کوي یا ایه الذین آمنوا ایمان والا اولا تتخذوا الکافرین امنی سی کافران لرا نو الکافرین نو مراد کار کافر تی مراد دي منی سی کافران لرا یهود او نصارا دي مشرکان دي اولیاء دوستان من دون المؤمنین چې ورتیریدون کې دوستانی د مؤمنانو نه او تريدون آی غواړی تاسو ان تجعلوا لله چې جوړ کئ تاسو د الله تعالی د فاره علیکم علی نفاقکم په دې توجیه باندې به با علیکم سمانه کوي علی نفاقکم په خپل منافقت باندې سلطان مبین دلیل کارا تفسیر جلالین وی سلطان مبینا برهانا بینا على نفاقكم نو کله چې یو مسلمان دی او د کافر سره مرګرتیا وکي نو دا منافق شو او د دې په منافقت باندې د الله د طرف نه دلیل شته دی ځکه قران کې الله ذکر کړی دی چې دا صفت د منافقانو دی نو علیکم على نفاقكم سلطان مبینا برهانا بینا على نفاقكم تفسیر جلالین دغه لیکلی دی یو توجیه شوله نو دا الکافرین نو مراد کاره کافران دی او علیکم علی نفاقکم سلطانا مبینا برهانا بینا علی نفاقکم دویمه معنا هم مفسرین بیان کړی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الکافرین منی سی کافران لرا دا الکافرین نو مراد اغه پټ کافران تی مراد دی چې اغه منافقان دی ای ایمان والو دا منافقانو سره دوستانی مکوئ اتریدونا ای غواړی تاسو ان تجعلوا لله چې جوړ کړئ د الله تعالی د فر علیکم علی عذابکم سلطان مبینا دلیل کارا نو علیکم پر دویم معنا باندې چې الکافرین نه مراد منافقان شي نو علیکم علی عذابکم سلطان مبینا دلیل کارا نو کله چې مؤمنان د منافقانو سره ملګرتیا وکي نو د دیو د عذاب د پاره په خپل ځان باندې په خپل دلیل جوړ کړ ذکر منافقانو سره ملګرتیا کول دا د عذاب علامه ده دا د عذاب د پاره دلیل دی اتریدونه آی غواړی تاسو ان تجعلوا لله چې جوړ کړئ د الله تعالی د فر علیکم په خپل ځان باندې سلطان مبینا دلیل کارا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار تخویف اخروی د پاره د منافقانو ان المنافقین یقینا منافقان فی الدرک الاسفل یبا فغتبقا لاند کی من النار د اورنا ولن تجد لهم نصیرا او وبنومی تلا غیر پار مددگار د جهنم و طبقات دی قرآن کی اغذی گر کری دی وہ طبقاتی دی جہنم یو جہنم دویم لزوا درم خطوامہ سلورم سعیر پنجم سقر شپگم جحیم اوم حاویہ جہنم دے دا اللہ تعالیٰ چی کم عذاب تیار کرے دے پا قیامت کی نو دا آغا اور طبقات ہو دی پا قرآن کی اغید پارا ونو مندی کرشوی جہنم دے لزوا دے حتوما سعیر سقر جحیم حاویہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دیتا درکات النار ویلے کی دا جہنم دا اور طبقات تا ویلے کی بیا دیده که اون بسرین یا نکته لی کلی دا واغا دیر بهترین نکته دا دا منافقان با دا جهنم پا لان دی کند که ولی پراتی وی زکا دیو اسلام خار کرده و اوکو پر اپد کرده و ظاهری جامعه خود اسلام اغسطی و خو پا پتا بانی بیاسو کافیرو دیو لوسم داسی زی پکار دی چاگا بلکل پتی او بس پت پکی پراتی اغا دیر خدا ذکر چی ظاہری ازان مومن مسلمان کار کرے او پا باطین کی آغا کافر و آغا خفل کو پر اپٹ کرے نو سول جہنم کی میں اپٹ دے پکار دے چی آغا لدکی پرو تھی نو آغا سرے آغا فی الدر کی لسپلی من النار آغا لان لی زیرے ولن تجد لهم نصیر او بنو میں تلاغی دو پارا مددگان اللہ لجین تابو مگر آغا کسان ترغیب دے تو ویتا دو پارا دو منافقان او دا غی شرطون اللہ تعالی ذکر کری سلور شرطون جی اللہ لذین تابو مگر آکسان چی توبو باسی دو منافقتنا واسلہو او عمل نیکی عمل نیکی ارامی توبونا پریگ دی واعتصمو باللہ او منگولی اولگی پا دین دا اللہ تعالی باندی تفسیر سمرقندی لکر دی واعتصمو باللہ تمسکو بدین اللہ منگولی اولگی پا دین دا اللہ تعالی باندی ویدہ پا مقابل دا دوستانی دا کافرانو کرے دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر سره او دا مومنان مسلمانان سره ملګرتیا وکړي دا اللہ پا دین مانی منگولی و لگی و اخلصو دینهم للہ او اخلاصو کی دا دین خپل دا اللہ تعالی دا پارا دی کی اشاره دا یعنی صفت دریا دا سمعت آغا پریگ دی او خالص کی دین خپل دا اللہ تعالی دا پارا نظام کی اخلاص پیدا کی فاولائی کا مع المؤمنینانو دا خلق دا مومنانو دا ڈلی ندی دغا دا مومنانو ملگری دی چی توبی ویستر خو بیا مومن دے کن و سوف یوتی اللہ و اوزر دے چی ورب کی اللہ تعالی المومنین مومنانو تا عجر عظوی ما ثواب لوی مومنانو تا اللہ تعالی دیر لوی عجر و ثواب برکی ما یفعل اللہ بی عذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیما دی آیت کی اللہ تعالی ترغیب ذکر کی توبی تا او ذکر دا پیر عذاب دا اللہ تعالی دی ما یفعل اللہ سکی اللہ تعالی بعذابکم استاسو پا عذاب باننے دا ما یفعل اللہ دا ما استفہامیہ انکاریہ دے یو قول لمپسرین دارے دویم قول لمپسرین دارے چی دا ما نافیہ دے نبیاء مانا دا کوئی ما یفعل اللہ بعذابکم حس نکی اللہ تعالی استاسو پا عذاب باننے یو سوک چی چاہتا سزا ورکی نخپل غصہ پی سڑائی یا داغین انتقام اخلی او یا پاکستان ته یو پیدای نی نو الله تعالی خو نه پچا و نه خپل غصه سړی نه پکې الله تعالی خپل ځان ته یو پیدا راکاږي او نه الله تعالی انتقام اخلی نو ما يفعل الله بعذابكم الله تعالی سکه استاسو په عذاب در کول باندې یا هیڅ نه کوي الله تعالی تاسو ته په عذاب در کول باندې خو کله ان شکرتم کا شکر ادا کوئی تاسو دا اللہ تعالی د نعمتونو و آمنتم او ایمان راوړی تاسو شکر ادا کوئی او ایمان راوړی تاسو د دې کې یو سوال او دغه جواب مهم سوال او جواب دی سوال دې کې دا دی چې ایمان مخکې لري شکر نه او دلته شکر مخکې شوی دی د ایمان شکر به خواله فائدہ کوي چې چا کې ایمانی کنه نو دلته کې الله شکر مخکې کړی دی ایمان یې ورستو کړی دی نو اول خو ایمان پکار دی شکر بیا ورستو پیدا ورکړي امام راضی رحمت الله علی تفسیر کبیر کې او دغسې التفسیر الوسیط ذکر کړی دی وی انہو علی التقدیم و تاخیر دی آیات کی تقدیم و تاخیر دی اصل کی امام راضی ذکر کری دی او التفسیر الوسیط ذکر کری دی نو اصل عبارت دس چرے ما یفعل اللہ بعذابکم حسنک اللہ تعالی تاسو تپا عذاب در کول باندی ان آمنتم و شکرتم کتاسو ایمان راوڑا یود اللہ تعالی دن یمتون شکری آدا کئی نو دیکھ وی تقدیم تاخیر دے انه علی التقدیم و تاخیر یو دویم جواب مخی اگر جواب تاستفا یو بلدے کی ملے شو او بیا مرتبیلی وی چیدا دا اصول پا کتابان کتاب دا مسئلہ ویلے دویم مانا ذکر کری دا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی او تفسیر خازن دویم جواب ذکر کری دا وی ان شکرتم و آمنتم دے دوان پمینز کی واو راغلے دے او ان الواو لا توجب الترتیب واو خو دلالت پا ترتیب بانند کئی بلکہ واو دلالت کئی پا مطلق جمع باند دا اصول پا کتابان کتاب سویلی دا اصول شاشی کی نور الانوار کی حسامی کی نور کتابن کی تاسو داغی وضاحت ویلے دے واو دلالت کئی پا مطلق جمع باندے ترتیب بانی اگر دلالت نہ کئی نو دے دے کسا مانا دا مانا دا شوالا چی بس دا دوانا بجمع کوئی دا دوانا کارونا بس اللہ تعالی دل بیا عذاب نہ در کئی نو پا ترتیب بانی دلالت نہ کئی بلکہ دلالت کئی پا مطلق جمع باندے چی تاسو با ایمانم لرائی او شکر با ام ادا کوئی دا اللہ تعالی دا نعمتنو نو بیا اللہ تعالی تاسو لپا عذاب بانی سکی یعنی اسم نکی اللہ تعالی تاسو لپا عذاب در کولو بانی اللہ اسم نکی چا اللہ تعالی تبیا عذاب در کئی یو درم مانا اغم خمانا دا درم مانا دا وی ان شکرتم پا مانا دا توبی سر دے و آمنتم پا مانا دا ایمان سر دے نو اول تخلیه دا او بیا تخلیه دا ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله نو ان شکرتم مانا ان تبتم کتا سو توبه وستلا د کوپر او د شرک نو آمنتم او توحیدم د الله تعالی او مانا نو بیا خو سیده کنه کوپر بالطاغوت یا توبه وستل دا مخکی دی او ایمان بالله هغه ورستو دی نو بیا اعتراض نه راځي وکان الله شاکرا او دی الله تعالی قبل ان کې د اعمال علیما پوی دی الله تعالی په هر څه باندې تفسیر زاد المسیر وی شاکرن پا مانا دا قابلن سر دے قبل ان کے لئے دا اعمالو مخ کی دست مار دی وضاحت کرے ہو شاکر چی دا اللہ تعالیٰ پا صفت کے راشی ملا علی قاری رحمت اللہ علی یو بہترین خبر کرے دا بس مخ کی آغت دست مابیلی وی دی دے کے بیا ولی کئی دا با بیا مرازی وکان اللہ شاکرن شاکر ذات کمی طویلے کی مجازین بالعطاء الجزیل علی العمل القلیل چی فلگ عمل بانی دیر ثواب ورکی دیر بدل پیور کی مجازین بالعطاء الجزیل دیر بدل ورکی بالعمل القلیل فلگ عمل بانی دا اللہ پا صفت کی شاکران ناشی نو دا غمانتی مراد وکان اللہ دی اللہ تعالی شاکران دیر بدلہ ورکا ان کے پلگ عمل باندے علیمن پوئے دے اللہ تعالیٰ پہر سوان دے اللہ پہر سوانی پوئے